Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Bugün çeşitli konularda bir konuları değişik olan birkaç hadis-i şerif okumak istiyorum. Birincisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Men talebet dünya halalen İstifafen anil mesele ve sayen ala ehlihi ve taattufen ala carihi ve asahullahu teala yevmel kıyameti ve vechuhu mislül kameri leyletel bedir. Ve men talebeha haramen mükâsiren biha mufâhiren lakiyallaha azze ve celle ve huve aleyhi katban. Efendim biliyorsunuz İşte bu dünyada insan ihtiyacını karşılamak için çalışması icap ediyor. Efendim iş kuruyor, memuriyet yapıyor, işçilik yapıyor, amelelik yapıyor, sanat icra ediyor, bir hüner ortaya koyuyor, ziraat yapıyor. Bir yol ile efendim topluma bir şey arz ediyor. Hizmet veyahut eşya veya efendim üretim. Bir şekilde geçimini temin ediyor, çalışıyor. Tabii esas itibariyle İslam'a göre hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bu dünyaya imtihan için geldik. Esas gayemiz Allah-u Teala Hazretlerine ibadet etmek. Yani Allah'ın istediği kul olmak. Allah'a ibadet ederek vakit geçirmek. Peki o zaman ne yapalım? Yani Allah'a ibadet etmemiz lazım geldiğine göre. Efendim işi gücü bırakıp efendim ibadete yönelelim. Dünyaya hep aldırmayalım. Zaten hadis-i şerifler var. Dünyaya karşı zahidane bir tavır takınmak lazım. Meselik vermemek lazım. Efendim dünyayı gözüne gönlüne efendim hedef olarak almamak lazım. Dünyayı gönlüne sokmaması lazım. Ahireti hedef alması lazım. Bunu konuşmalarımızda zaman zaman bir söylemiştik. Peki ne olacak? Bir taraftan efendim şair demiş ki birisini methediyor şiiriyle efendim ama adam methedilecek bir kimse değil. Demiş ki yani ben seni methetmezdim ama ne yapayım ki evde çoluk çocuk var. İşte onun için böyle bir metiye yazıyorum senden biraz para gelsin diye demiş. Hani viran olası hanede evladı iyal var diye böyle anlatılır. Tabii o şeyi böyle sevilmeyen bir insanı methetmekten mecburen kerhen methetmekten sıkıldığı için viran olası hane diye söz ile hıncını hanesinden almış. Çoluk çocuğu yüzünden bunu yaptığını anlatmış. Tabi mesele sadece öyle değil. Yani hayat insan yaşamak için hayatta bir uğraşma vermesi gerekiyor. Buna hayat mücadelesi diyoruz. Yaşamak için düşmanlarla da mücadele etmek lazım. Çevre şartlarıyla da mücadele etmesi lazım insanın. Efendim boş durduğu zaman suyun üstünde efendim kalamıyor, batıyor ağır olan şey. Çalıştığı zaman efendim gayret gösterdiği zaman oluyor. Kuş kanadını çırpmazsa uçamıyor. Efendim hatta biraz da romantik ve şairane İranlı şairin birisi diyor ki efendim her şey çalışmanın sayesinde insanın eline gelir. Efendim hatta süt bile çocuk emdiği zaman memeden çocuğun ağzına gelir diyor. Yani masum bir şeyden habersiz küçücük bir çocuğun bile birazcık bir çalışma ile yani şöyle bir emme faaliyeti yaparak efendim sütün memeden ağzına geldiğini efendim ifade etmiş. Tabii güzel bir şey. Hani masum küçük bir çocuk annesi tarafından besleniyor. Ama orada bile bir güzel şey yakalamış şair, noktayı yakalamış. O bile bir ağzını oynatıyor, bir emiyor, bir çalışıyor da ondan sonra süt geliyor. Ya biberondan ya memeden, yalancı memeden veya hakiki memeden geliyor işte. Yani çalışınca geliyor. Bu çalışma mecburi, çocuk için de mecburi, büyük için de efendim hayatın gereği faaliyet göstermek lazım. Bu da güzel bir şey. Yani biz bunu seviyoruz. İslam da seviyor. Çalışmayı, sayı, gayreti İslam meddediyor. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatleri arasındaki şeyi nasıl kuracağız, incelikleri nasıl yakalayacağız, kavrayacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem bu dünya benim için önemli değil diyor, benim dünya ile ne ilişkim var? Ben bir ağacın altında biraz gölgelenen bir yolcu gibiyim. Efendim, biraz sonra kalkıp gideceğim. Benim yerim, asıl yerim ahiret diyor. Efendim, hadis-i şerifte Mevlana Celaleddin Rumi, kamışlıktan efendim kesilen bir kamışın acı acı feryat ettiğini, yani kavalın, güzel neyin, güzel sesinin o ayrılıktan dolayı olduğunu, aslına kavuşmak istediği için böyle yanıp yakıldığını böyle şairane bir şekilde dile getirmiş. Tabii asıl ahiret olunca ne olacak? Dünya. Şimdi hem Allah'a ibadet etmemiz lazım, hem ahiret asıl, dünya fani. Dünya ile bizim ilişkimiz olmaması lazım Resulullah'a uyacaksak. Bir taraftan da dünyanın içinde yaşıyoruz ve yaşamak için de çalışmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu hususta ne buyuruyor? Çok iyi biliyoruz Kur'an-ı Kerim'i, efendim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini, İslam şahane dengeler dini. Yani her hususta dengeyi sağlıyor. En güzel yolu. Yani Avrupalıların optimum diyorlar. Yani bir şey için faydaları, zararları, kârları, iyi taraflarını, kötü taraflarını hesaplarsınız. En uygun yolu seçersiniz. Şöyle yaparsak en uygun olur diye. İslam işte en uygun olanı tavsiye ediyor. Efendim, her hususta dengeyi kuruyor. Yani bir tarafa fazla bastırıp dengeyi bozup bir tarafı ihmal etmiyor. Bu konuda yani dünyada çalışmak konusunda da dengeyi çok şahane sağlamış. Mesela bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, böyle doğru sözlü, güvenilecek ahlaka sahip bir tüccar, peygamberlerle, şehitlerle beraber haşrolacak mahşer günü. Yani hem ticaret yapıyor kazanç, efendim, hem de peygamberlerle, şehitlerle aynı seviyede sayılacak kadar saygın bir kimse oluyor İslam'a göre. Neden? Doğru sözlü olmak, efendim, ve efendim güvenilir olmak, aldatıcı olmamak şartıyla. Bunu böyle söylüyor. Neden? Çünkü ticaret de bir ihtiyaç. Yani uluslar arası ticaret olmasa, şehirler arası ticaret olmasa, köyden şehire, şehirden köye üretilen efendim mallar, mahsuller, bitkiler, sebzeler, meyveler, kumaşlar, efendim araçlar karşılıklı iletilmese, ticaret olmasa olur mu? Yani onun için ticaret makbul bir, saygın bir meslek ve Peygamber Efendimiz kendisi ticaretle meşgul olmuş ve ticaretin en güzel örneklerini vermiş. Medine-i Münevvere'de çarşıyı pazarı dolaşıp teftiş eylemiş. Efendim çarşıya pazara esaslar koymuş. Kimsenin haksızlık yapmaması için, yer kapmaması için, başkalarını mağdur etmemesi için, malı güzel satması için. Kur'an-ı Kerim'de mutaffifin, tatfif suresi var. Yani ölçünde, tartıda Müslüman gayet güzel hareket edecek, dürüst hareket edecek, hile yapmayacak. Kumaşı ölçerken eksik ölçmeyecek, bir şeyi tartarken eksik tartmayacak, alırken fazla alıp verirken kısıntılı hileli eksik vermeyecek. Bunların hepsinin esaslarını İslam ortaya koymuş. Efendim, ticareti de makbul bir meslek olarak ortaya koymuş. Çünkü gerçek bu. Yani ticaretsiz dünyevi hayatta böyle insanlığın gelişmesi, insanların rahatı mümkün olmaz. İş bölümü olmasa, alışveriş olmasa, insan hayatı için gerekli her şeyi kendisi yapacak. Yeminden yemesine kadar mümkün değil. Eski ilkel çağların, tarım toplumlarının, daha önceki ilkel toplumların durumu bu. Ticaret makbul. Efendim, sonra bir insanın çoluk çocuğunu beslemek için çalışması makbul. Peygamber Efendimiz dilenmeyi yasaklamış. Git ipi al, karşıdan odun topla, pazarda getir, sat. Ama dilenme diye dilenen bir kimseyi engellemiş. Kendisi bir taraftan fakir bir kimse gördü mü yüreği parçalanıyor, yardım ediyor. Bol bol yardım ediyor. Dağlar gibi, derya gibi, yağmur gibi, güneş gibi, cömert efendim yardım ediyor. Bir taraftan da dilenen insanlara eğer sağlıklı, sıhhatliyse, öyle bir durumu yoksa dilenmeden yaşayabilecek durumu varsa, dilenmek mecburiyeti yoksa, efendim, çalışamayacak durumda değilse, çalışmasını, hamallık da olsa, odun toplamak da olsa bir şey yapmasını tavsiye ediyor. O halde denge kuruyor İslam. Yani onun güzel bir şey olduğunu söylüyor. Cihat gibi olduğunu, sevaplı olduğunu söylüyor. Allah'ın sevdiği bir durum olduğunu söylüyor. İşte dengeyi kurmak lazım. Yani hem o çalışmayı yapacak ama ne maksatla yapacak? Yani çalışmayı yaparken her şey niyetlere göre olduğuna göre İslam'da kalbin, gönülün, insanın fikrinin onu yapmaktaki amacının esas olduğunu biliyoruz. Ameller niyetlere göredir diye. Çok büyük bir kaide var İslam'da. Yani ticaret nasıl olacak? Bu hadis-i şerifte o göründüğü için size bunu o bakımdan anlatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men talebet dünya halale. Kim dünyayı talep ederse. Dünya kelimesini tabi zaman zaman açıklıyorum belki ama her zaman aynı dinleyiciler dinlemiyorsa yeni bir dinleyici için de açıklamak lazım. Biz bugün dünya kelimesini başka anlamda kullanırız. Hadis-i şeriflerde o anlamda değil. Biz bugün dünya deyince efendim enlemleriyle, boylamlarıyla, kıtalarıyla, okyanuslarıyla yer küresini hatırlıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde o manaya gelmez dünya kelimesi. O manaya gelen kelime semavat ve ard diye, arz diye geçer. Dünya dendiği zaman şu anda yaşamakta olduğumuz hayat kastedilir. Bir bu hayat var, şu anda yaşamakta olduğumuz hayat. El hayatü dünya. Yani bizim içinde bulunduğumuz, bize şu anda yakın olan hayat. Bir de el hayatül ahire. Bir de bu hayat bittikten sonra, ölümden sonra olacak olan ikinci hayat, yani ebedi hayat. Ona da ahiret diyoruz. Ahiret de zamanla ilgili bir terim, bir tabir. Efendim, dünya da zamanla ilgili bir tabir. Yani şu anda yaşadığımız zaman, ölümden önceki yaşamımızın olduğu devre dünya. Öldükten sonraki öbür taraf tabi derzah var vesaire ama ahiret, kabir ahiretin ilk menzilidir deniliyor. Dünyayı böyle anlamak lazım. Şimdi kim dünyayı talep ederse, yani bu yaşam için bir takım faaliyetlere yönelirse, dünyalık diyebiliriz biz. Yani dünyalık temin etmek için çalışmak diyebiliriz. Kim bu dünya yaşamı için faaliyetlere yönelirse, hani ibadet edecekti, işte bak camide durmadı, kalktı çarşıya, pazara gitti, dükkana gitti. Yani kim dünyalık talep ederse, dünyalık isterse, dünyalığı elde etmeye yönelirse. Ne olacak? Ahiret istemesi lazımdı. Efendim, halalen, helal yollarla. Biliyorsunuz kazancın efendim bir helal yolu var, helalinden kazanmak var. Bir de haram yolu var. Her şey böyle. Evlenmenin bir helal yolu var. Çok sevap. Efendim bir de haram yönü var. Çok günah. Evlilik, nikah. Efendim ötekisi zina. Efendim birisinden bir şeyi almanın helal yolu var. Satın almak veya onun bağışlaması veyahut başka helal yollarla, takas yoluyla vesaireyle, para yoluyla. Efendim bir de onun haberi olmadan aşırmak var. O da almak ama o işte gizlice aldığı için haram oluyor. Tamam. Kim dünyalık bir şeyi, dünya faaliyetlerini, kazanç faaliyetlerini, dünyayla ilgili bir şeyi yapmaya yönelirse, onu talep ederse, halalen, yani helal yollarla. Helal yollar nelerdir? Bunları tabii İslam sıralamış. Bütün faaliyetleri böyle bir tefekkür konusu olarak felsefi yönden ele almış, incelemiş. Yani insan ne gibi efendim helal faaliyetler yapabilir kazanç için diye sıralamış. Ziraat demiş, ticaret demiş, sanat demiş, efendim vesaire, cihat demiş. Bunların hangisi uygundur? Dilenmek demiş mesela. Bazıları da el açıp dileniyor. Bunların hangisi uygundur? Helaldir, sevaptır. Hangisi mübahtır? Olabilir de olmayabilir de. Hangisi haramdır? Kesinlikle olmaz. Bunları bildirmiş. İşte bu çeşitli mal, mülk, efendim, kazanç, yiyecek, içecek elde etmek yolları içinden helal olan yolla bir şeyler elde etmeyi talep ederse insan, dünyalık kazanmayı talep ederse bir. Demek ki dünyalık talebi, mecburiyet, yaşam için şart. İlk kelime önemli olan şart, helalinden isteyecek. gideceğiz. Önde iki tane imkan geliyor insanın. Bir, şu efendim şeyi helal yolla almak. İki, haram yolla onu bir çaresini bulup almak. Gayrimeşru yollarla, efendim kanunsuz yollarla. Tamam, hangisini tercih ediyor Müslüman? Helal yolla. Şimdi az önce efendim haberlerde dinliyordum. Bazı işçiler efendim isyan etmişler. Galiba efendim Karabük, Kastamonu taraflarında isyan etmişler. Allah Allah, bu işçiler niye isyan etti? Çok değişik bir sebeple isyan etmişler. Bakın, bizim Anadolu'muzun kardeşlerimiz ne kadar temiz, alnından öpmek lazım. Ne kadar mübarek toprak, ne kadar mübarek insanlar. İşçiler isyan etmiş. Niye isyan etmiş? Efendim, fabrikaları özelleştirme listesine alınmış. Özelleştirilecek bu fabrika. Kereste tomruk işleyen bir fabrikaymış. Özelleştirilecek fabrika. Fakat özelleştirilme kolay olmuyor, biliyorsunuz. Gazetelerden takip ediyorsunuz. Çeşitli efendim merasimleri var, mevzuat var, sıkıntılar var, zorluklar var. Tahakkuk etmemiş. 8 aydır üretim durmuş. Tabii üretim durdu ama efendim işçinin hakkını korumak için de tabii kanunlar olduğundan fabrika işçilerin parasını vermeye devam ediyormuş. Fabrika işçileri çalışmadığı halde çıkartamıyor, parasını vermeye devam ediyor. Özelleştirme de 8 ayda tahakkuk etmemiş. İşçiler isyan etmiş. Ne diyorlar? Biz çalışmadan para almak istemiyoruz. Alın bu paraları geriye. Biz helalinden kazanmak istiyoruz. Alnımızın teriyle kazanmak istiyoruz. Fabrika açılsın, çalışsın. Alın teri dökelim, çalışalım, hak edelim efendim. Alalım böyle durup dururken çalışmadan para almak gönlümüz razı değil demişler. Bu işte Anadolu insanımızın asaletidir, soyluluğudur. Köylüdür ama belki sülalesi tanınmış böyle bir beye, bir sultana, bir sadrazama dayanmıyor ama ahlaken asildir. Ahlaken sultan gibidir. Allah razı olsun. Alınlarından öpmek lazım. Helalin, helalen. Evet, dünyalık bir şeyi talep ederse bir insan helal yolla. Bir. İkincisi, istifafen anil mesele. Mesele de bugünkü kullanışıyla Arapçadaki, hadis-i şerifteki, o devirdeki kullanışı birbirinden farklı. Kelimelerin devirleri var, hayatları var, başkalaşımları var. Şimdi o devirde mesele, bu devirde de tabii Arap ülkelerinde mesele dilenmek manasına geliyor. Bizde mesele sorun, problem manasına geliyor. İstifafen anil mesele, yani dilenmekten kendisini korumak için dünyalık kazanmaya, helal yolla kazanmaya yönelirse. Tamam, burada çalışmanın, kazanmanın bir güzel, asil hedefi daha Peygamber Efendimiz tarafından ortaya konulmuş oluyor, işaret buyuruluyor. Yani bir insan çalışmazsa ne yapar? Başkasına yük olur. Mesela hastalandı, o konu bacağı kırıldı, sakat, çalışamıyor, bir şey üretemiyor. O zaman el açıyor, Allah rızası için bana yardımcı olun diyor mesela. Bu istemektir, dilenmektir efendim. Hani meslek olarak yapmasa bile sonunda insan bir akrabasına falan gidiyor. Çok sıkıştım, kusura bakma, bana şu kadar borç ver diyor. Bu da bir istemek. Veya aç kaldım, sen yakınımsın, arkadaşımsın, bir çanak aş verir misin diyor. İşte istemekten, dilenmekten korunmak için, çalışmazsa istemek zorunda kalacak, dilenmek zorunda kalacak. İffetini korumak ve iffetini ne gölge düşürmemek, dilenmekten kendisini korumak için yapıyorsa bunu, helal yolda yapıyorsa, iki. Evet, demek ki dilenmek iyi olmadığında burada Peygamber Efendimiz ifade etmiş oldu. Dilenmekten sakınmanın güzel olduğunu anlıyoruz, iffet olduğunu, soyluluk olduğunu, efendim namusunu, şerefini korumak olduğunu anlıyoruz. Bu da güzel. Efendim İslam'ın ne kadar güzel değerleri var. Ve sayen ala ehlihi, üçüncü bir noktaya geldik. Üçüncü bir husus. Ailesi bakımıyla yükümlü olduğu insanlara efendim karşı bir çalışma olsun diye. Tabii çalışınca bir insan, bir evin reisi, bir baba kime bakıyor? Hanımına bakıyor. Çoluk çocuğuna bakıyor. Evin kirasını veriyor. İhtiyaçları karşılıyor. Evet, işte sayen ala ehlihi, ailesi nin ihtiyaçlarını karşılamak, onları efendim böyle rahat ettirmek için gayret ederek yapıyorsa bu dünyalığı istemesi, dilencilikten korunmak için helal yolla ailesinin ihtiyacını karşılamak için yapıyorsa, üç, bu da güzel bir şey. Yani evlilik için sevap, birçok bakımdan tabiata uygun İslam evliliği sevap sayıyor. Neden sevap? Efendim, bakın bir kere haramdan korunmuş oluyor. Efendim, kendisini, namusunu korumuş oluyor. İkincisi, kaç kişinin geçimini üstüne alıyor evin çalışan reisi. Kaç kişiye bakıyor. Ne kadar güzel bir şey. Kim kime iyilik yaparsa Allah onu mutlaka değerlendirir. Zerre kadar hayır yapsa değerlendirir. Baba çoluk çocuğuna ekmek getiriyor, efendim aş getiriyor, sebze getiriyor, fileler dolusu, efendim çuval dolusu, küfe dolusu şey getiriyor. O sevapsız kalır mı? Ya fakire bir sadaka veriyorsun, sevap oluyor da insanın evine getirdiği efendim erzak, yiyecek sevap değil mi? Daha fazla sevap. Ne kadar daha fazla sevap? Efendim 1'e 700 misli sevap. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, bu rakamı bir daha söyleyeceğim. Kafanızda iyice güzel bir yere yerleştirin. Siz de başkalarına göğsünüz kabara kabara anlatın. İslam böyle güzel diye. Başkaları da bilsin. Yani İslam'ı yaşamayanlar olabilir. Belki siz seyahat ettiğiniz için Avrupa'ya gidersiniz. Efendim Rusya'ya gidersiniz. Belki efendim Singapur'a gidersiniz filan. Oralarda birisiyle karşılaşırsınız. İslam nedir? Sen Müslümansın filan derse, işte bak, insanın İslam'da ailesi için çalışma yapması ve masraf yapması 1'e 700 mükafatlandırıyor. 700 misli mükafatı büyük oluyor. Yani sadaka belki 1'e 10'dur da ötekisi 1'e 700 olunca ne kadar daha fazla oluyor. Artık siz rakamları birbirine yan yana koyup değerlendirin. Ailesine bakmak çok sevap. Çoluk çocuğuna bakmak çok sevap. Bir anne çocuğunu kucağına alıyor da bakıyor ona, emziriyor. Bu cihat yapmış gibi sevap. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor. Onun kahrını çekiyor, gece uyumuyor, efendim sallıyor, bilmem hastalandığı zaman başucunda besliyor. Mübarek annelerimiz, yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Ahirete göçenler, nur içinde yatsınlar, kabirleri cennet bahçesi olsun. Cennet, tabii annelerin ayakları altındadır. Ayaklarının öpülmesi lazım annelerin. Efendim ne kadar zahmetler çekiyorlar. Onlar boşa mı gidiyor? Evet, bir para çıkmıyor ortadan. Kese açılmıyor. Şu kadar para verilmiyor ama çocuğa bir emek, bir iyilik yapıyor. Bir cana. Değil insanın kendi çocuğuna iyilik yapması. İslam'da insan bir ağaç dikse, o ağacın efendim üstüne kuş konsa, meyvesini gagalasa, ondan bile Allah sevap veriyor. O ağacın altına birisi otursa, gölgelenirse, Allah ağacı dikene ondan bile sevap veriyor. İslam'da boş yok. Hani boş yok sözünü bazıları kullanıyorlar ya, hani böyle Kur'an'larda şeylerde, hangisini çekersen çek, boş yok. İslam'da boş yok. Yani her güzel faaliyet değerleniyor. Zerre kadar hayır da olsa, zerre kadar şer de olsa, hepsi değerleniyor. Demek üç, dördüncü şeyi saymış olduk. Helalden isteyecek dünyalığı kazancı. Efendim, dilenmekten kendisini korunmak amacını taşıyacak. İki, ailesi ne efendim ihtiyaçlarını karşılama amacını taşıyarak. Üç, ve taattufan, dördüncüye geldik. Ve taattufan ala carihi. Bakın İslam'ın, alın bir güzel manzara daha değişti şimdi. Bir güzel yüzünü daha görüyorsunuz Müslümanların. Ve taattufan ala carihi. Car ne demek? Komşu demek Arapçada. Komşusuna lütufta, iyilikte, atıfette bulunmak niyetiyle. Bak ne kadar güzel İslam. Yani komşusuna ikramda bulunmak da sevap. Komşuma da ikramda bulunayım diye çalışıyorsa, niyetlerinde bunlar varsa, bakın helalinden kazanmak istiyor. Niyetinde bu var. Dilenmekten korunmak istiyor. Şerefini korumak istiyor. Alnı açık olsun istiyor. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Onunla da yetinmeyip konu komşusuna da atıfette, lütufta, bağışta, ihsanda bulunmak istiyor. Şimdi bugün bir arkadaşla konuşuyoruz. Birisine anlatıyor. Efendim, bir hanım ameliyat olacakmış. Efendim, Allah şifa versin. Amin deyin. Efendim, siz de dinlerken cümle hastalarınıza. Bunun beyi diyor, çok cömertti diyor. Kim gelirse misafir ederdi. Misafiri çok severdi diyor. Yani İslam böyle işte. Komşusuna da iyilik etmeyi düşünür. Komşunun komşuluk üzerinde büyük hakkı var. Her şeyine dikkat edecek. Şunu da yazın hafızanızın bir kenarına. Evinizi çok yüksek yapıp da komşunuzun rüzgarını engellemeyin bile diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in lütfen sevgili Müslümanlar, aziz akademiyeceleri lütfen hadislerini okuyun, lütfen hayatını okuyun. Ne kadar hazinelerle karşılaşacaksınız. İslam'ın ne kadar âli cenap olduğunu, ne kadar yüksek din olduğunu anlayacaksınız. Aşık olacaksınız. Veya aşkınız artacak, aşkınız ziyadeleşecek, gözünüz yaşaracak. Bakın, İslam dünyalık talebini ne sebeplerle yapılması gerektiğini, dünyalık talebinin ne sebeplerle yapılması gerektiğini nasıl sıralıyor Peygamber Efendimiz? Küçücük bir cümlede ne hazineler, ne güzellikler var. İslam ne kadar güzel. Helalinden isteyecek. Haramda kimseyi üzerek değil, kimseyi aldatarak değil. Dilenmekten şerefini korumak için yapacak. Efendim ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayı, onları iyi geçindirmeyi düşünerek yapacak. Bir de fazlasıyla konu komşuya da efendim ikram ederim filan diye. Ha. İşte böyle dünyalık talebi olursa ne mutlu, böyle olması lazım. Bizim dünyalık talepleri de mecburi yaparken işte bu niyetleri biz de kalbimize yerleştirelim. Ne olur böyle olursa, yani ahiret için çalışmadı, camiden çıktı da dükkanına gitti, iş yerine gitti, çalıştı. Ba'asehullahu teala yevmel kıyameti ve vecuhu mislül kameri leyletil bedr. Oradan da sevap kazanır. Yani camiden çıktı, işe gitti ama farz namazı kıldıktan sonra oradan da sevap kazanıyor. Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde onun yüzünü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl nurlu olarak efendim böyle şey yapar, bahseder onu. Kıyamet günü mahşer yerine öyle gelir. Ayın 14'ü gibi pırıl pırıl yüzlü, anlı ak, yüzü ak efendim Allah'ın sevgili bir kulu olarak etrafa ayın mehtabın nur saçtığı gibi öyle geliyor. Öyle gelecek. Yani Allah'ın ikramı bu. Yani o kulu Allah'ın sevdiğini anlıyoruz. Seveceğini ve mükafatlandıracağını anlıyoruz. Herkesin korktuğu iyi insanların yüzleri arpak olacak da kötüleri de kapkara olacak. Vuruşacak, kırışacak, kaşlar çatılacak. Eyvah vaziyet fena filan diye mücrimler, kafirler de mahvolacaklar o gün. Yüzleri vücuhu müsvedde. Müsvedde bu. Müsvedde kağıt değil, simsiyah demek. Yüzleri simsiyah olacak kafirlerin. Yani biz mosmor olacak diyoruz bazen, öyle diyoruz. Mosmor oldu filan diyoruz dünya hayatında. Ahirette simsiyah olacak o kafirlerin yüzleri. Efendim, iyilerin de yüzü pırıl pırıl olacak işte. Bakın işte ne demiş oluyor Peygamber Efendimiz? Peygamber Efendimiz'in tabii bir hadisiyle yetinmemek lazım. Bir konudaki hadis-i şeriflerini topluca göz önüne koymalı insan, kararını öyle vermeli. Zaten ben üniversite hocası olarak talebelerime hep söylerdim. Yani bir konuyu araştırıyorsanız o konudaki bütün şöyle veya böyle, iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz her bilgiyi toplayın, önünüze alın. İlk iş bir araştırmacının, hakikati arayan bilim adamının ilk işi her çeşit bilgiyi önüne koymasıdır. Bütün bilgiler önünde bulunsun. Ondan sonra onları sınıflandırır, tasvir eder. Efendim, izale eder, tasfiye eder. Ondan sonra ilmi çalışmanın öteki noktalarına geçer. Bilimsel gerçeklere, ilmi sonuçlara böyle ulaşılır. Onun için yani İslam'da efendim, İslam miskinlik dini. Tasavvuf miskinlik yolu. Efendim işte bilmem dağların başlarına çekiliyorlarmış, çalışmıyorlarmış, tembellermiş, yalan. Son derece yalan. İftira. Efendim hiç tarihte efendim güzel misalleri görmüyorlar mı? Yani toplum içinde kimler topluma faydalı, kimler zararlı görmüyorlar mı? Melek gibi insanlara niçin iftira ediyorlar? Bak, ahireti isteyecek. Amacı ahiret olacak. Cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak olacak ama dünyalığı da ötekiler gibi dünyalığı gene çalışacak. Yani böyle dünyaya tırnaklarıyla, elleriyle sarılmış, böyle kucaklamış ehli dünya insanların böyle haris efendim hırslı, efendim kimseye zırnık vermeyen insanların dünyaya sarılması gibi değil. Evet, dünyalık işinde bir çalışma yapacak ama şu şu şu gayeleri taşıyarak şu şu şu fikirlerle yapacak diye İslam tarif ediyor. İslam'ı güzel şey yapmak lazım. İslam miskinlik dini değil. İslam çalışma dini. Çünkü çalışmayı teşvik ediyor. İslam başkalarına iyilik etme dini. İslam hazine, İslam nur kaynağı, İslam'ın güzelliklerini bir hadis bile anlatıyor. Onun için lütfen yani İslam'ı kötüleyenler tabii ahiretlerini mahvediyorlar. Onlara da acıyoruz. Lütfen ahiretinizi mahvetmeyin. Ben ilericiyim, ben devrimciyim, ben ateistim, ben efendim inançsızım, ben gericilere karşıyım. Karşısın ama gerici ne diyor? Dur bakalım, bir dinle bakalım. Nasıl yaşıyor? Anla. Tembel mi, çalışkan mı, haram yiyor mu, yemiyor mu, dürüst mü, değil mi, işini nasıl yapıyor, efendim fikri nasıl? Bak, basit bir işçi, belki ilkokul mezunu bile değil ama çalışmadan para almak istemiyor. Bu büyük bir asalettir. Bence bu İngiltere kraliçesinden daha asil bir insan. Neden? Bak, kimsenin hakkını yemek istemiyor. Fakir, yani insan zenginken çıkartıp bir şey verir, bu mühim değil. Ama fakirken ben çalışmadan para almıyorum demek, evde çoluk çocuğun ihtiyacı varken çalışmadan almak istemem, haram para istemem demek büyük bir fazile sevgili kardeşlerim. Evet, Allah böyle dünyayı helalinden, dünyalık kazanmayı helalinden isteyen, bilenmekten şerefini korumayı düşünerek isteyen, efendim çoluk çocuğuna karşı ihtiyaçları karşılamak için bir fedakarlık olsun, çalışma olsun diye yapmak isteyen, konu komşusuna da iyilik yaparım, paramın fazlasıyla da hayır hasenat yaparım diye yapanın Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde yüzünü efendim ayın 14'ünde dolunay vakitte dolunayın öyle pırıl pırıl olduğu gibi mahşer yerinde öyle yüzünü nurlu yapacak. Tabii cennetlik olacak böyle bir kimse. Şimdi Peygamber Efendimiz karşı tarafı da anlatıyor. Yani ve men talebeha, dünyayı yine isteyen insanlar var. Dünyalık peşinde olan başka insanlar da var. Bakıyorsunuz bir şehirde bir sürü insan. Hacı amcalar da var, aksakallı. O da dükkanı var, çalışıyor. Başkaları da var. Gayrimüslimler de var. İnançsız olduğunu efendim meziyet etmiş gibi bağıra bağıra söyleyip inançlıların karşısına çıkıp efendim asıp kesip bağırıp çağırıp şey yapan insanlar da var. Bakın ve men talebeha, dünyalığı, dünya kazancı, menfaati vesaireyi isteyen. Ama nasıl? Haramen. Haram yoldan. Yani ister hırsızlık olsun, ister rüşvet olsun, ister faiz olsun, ister repo olsun, ister devleti soymak olsun, ister halkı soymak olsun, ister hazineyi soymak olsun. Nereden gelirse gelsin mühim değil. Efendim işini uyduruyor. Efendim haram yoldan bir büyük avantaj, kazanç, kar, efendim avantada diyorlar. Efendim çeşitli laflarla böyle çirkin yollarla kazanıyor, zengin oluyor, arabaları oluyor, köşkleri oluyor, yalıları oluyor, koturaları oluyor filan. Haram yoldan. Sonra mükâsiren biha, böbürlenmek için, benimki ondan daha çok, benim malım daha çok diye fiyaka yapmak için, caka satmak için, tantana için, şatafat için, debdebe için, ben daha güçlüyüm, daha zenginim demek için, mufahiren, efendim, daha çok malım olsun, daha çok biriktireyim derken, bir de övünerek, yani böbürlenmek için şey yaparsa, parayı kazanırsa, bunlar da dünyalığı talep etmenin ters fikirleri, efendim. Bu fikirlerle, bu niyetlerle efendim şey yaparsa bir insan ne olur? Lakiyallah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri'yle o da huzuruna çıkacak, huzurunda karşılaşacak Allah'la. Ve hüve aleyhi gadvan, yani huzuruna çıktığı zaman Allah'ın karşısında gazap etmiş vaziyette görecek. Yani Allah'ın gazabına uğrayacak. İslam böyle yani. Dünyalık istemenin güzel yolu var. İnsan o yollarla dünyalığı ister, kazancını öyle sağlarsa ayın 14'ü gibi yüzü pırıl pırıl nurlu olacak, cennete girecek. Haram yollarda kötü niyetlerle kazanırsa O da Allah'ın huzuruna, Allah ona gazap etmiş bir vaziyette varacak, gazabına uğrayacak, kahrolacak, mahvolacak. Bu şeyde de böyle, yani şimdi mal kazanmak konusunu konuştuk da, mesela İslam'ın çok aziz bulduğu, çok teşvik ettiği, çok sevaplı diye söylediği bir iş düşünelim. Hangisini? Mesela ilim. İlmi İslam talep etmeyi, öğrenmeyi, talebe olmayı, öğretmeyi çok teşvik ediyor. Bunun çok sevabı olduğunu söylüyor. Ama burada da gene niyet önemli. Yani doğrudan doğruya böyle hemen ilim öğrendi diye böyle bir hemen çok büyük mükafatlara insan ermiyor. Tamam, bu üniversitede profesördür, cennete gidecek. Allah buna çok mükafat verecek. Dur bakalım. Öyle değil. İnsanın ilim öğrenmekteki efendim niyeti önemli. Mesela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın bize bildirdiğine göre men talebe baben minel ilim, kim ilimden bir bölüm talep ederse, yani öğrenmeye gayret ederse, diyelim ki efendim kendisi dökümcü de dökümün güzel olması için bir şey öğreniyor veyahut efendim acaba cenaze nasıl kaldırılır İslam'da, biraz dur şunu öğreneyim diyor veyahut efendim ömreye gideceğim, ömrenin şekli şemali nasıl diye bir bölüm, bir bahis öğrenmek peşine düşen bir insan ilimden bir şey öğrenmek için. Buradaki niyeti ne mesela? Bunun işi yapıyor. لِيُسْلِحَ بِهِ نَفْسَهُ. Bu ilmi öğrensin de kendi nefsini ıslah etsin. Kusurları varsa onları atsın. Eksikleri varsa onları tamamlasın. İslah etsin. Nefsi olgun bir nefis olsun. Nefsi ne demek? İnsanın benliği, içi. Yani insan dışından insan olsa yetmez. İçi hayvan olabilir, affedersiniz, domuz olabilir İslam'a göre. Köpek gibi olabilir, sırtlan gibi olabilir, aslan gibi olabilir, tilki gibi olabilir. Yani niye böyle hayvan isimleriyle hadis-i şeriflerde bildirilmiş? İnsanlar kolay anlar. Efendim, bu hayvanlar bir vasfıyla tanındığı için işte o hayvan gibi deyince ha tamam anladım der insan. Efendim, insanın içinde duygularına göre insan iyi insan oluyor, kötü insan oluyor, kalleş insan oluyor, efendim hilekar oluyor, hain oluyor, vefasız oluyor, efendim vurdum duymaz oluyor, gaddar oluyor, duygusuz oluyor. Bunlar hep insanın içine ait vasıflar. Bu adamın dışında çok iyi kumaştan yapılmış, birinci sınıf tercihinin elinden çıkmış elbiseler var, kıymeti yok. İçi fena, nefsi fena, iç dünyası fena, benliği, efendim asıl Allah'ın değer verdiği kısmı fena olmaz. Değeri olmaz. Elbiseyi çıkartırsın, bir başkasına giydirsin. Bir katile giydirirsin. Götür şeye, hapishaneye en azılı efendim idamlık birisine giydir. Giyebilir yani uyuyorsa vücuduna. Elbiseyle insan adam olmaz. Dış kıyafetle, suretle olmaz. İnsanın insan olması, insanın kamil olması içinin eğitimiyle, terbiyesiyledir. İslam buna da çok önem veriyor. Bakın ilim öğrenecek ne maksatsa nefsini düzeltmek için. Ben olgun bir insan olayım. Bilge bir insan olayım. Erdemli bir insan olayım. Efendim, iyi duygulara sahip bir insan olayım diye efendim öğrenirse ev limen ba'dehu, yani kendisini efendim ıslah etsin diye yahut da kendisinden sonrakilere faydası olsun diye ilim öğrenirse. Ha bu da bunun misalinde mesela düşünelim nedir diye Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabı, tabi'in, o mübarek insanlar ne yaptılar? Peygamber Efendimiz'in hadislerini topladılar, Kur'an-ı Kerim'in efendim izahlarını topladılar, fakir bilgilerini topladılar. Kendilerinden sonrakilere kaldı bu büyük kitaplar, muhteşem kitaplar, şaheser kitaplar, çok derin ilimleri içeren, ihtiva eden kitaplar. Onlardan istifade ediyoruz. Aman diyoruz, falanca kitap ne kadar güzel, açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir şeyler öğreniyoruz. O adamlar ömürlerini verdiler. Bir hadisi efendim yazmak için Horasan'dan Mısır'a seyahat ettiler. Mısır'dan Yemen'e seyahat ettiler. Neden? dini bir konuyu ben tespit edeyim de benden sonrakiler okusun, ben sevap kazanayım, onlara faydalı olsun diye. Bak, İslam bir, iki şey düşünüyor. Bir, kendi kişiliğiyle ilgili, kendimi ıslah edeyim, olgun bir kul olayım. İki, başkalarına da faydam olsun diye. Tamam, ilmi insan böyle öğrenirse, keteballahu lehu minel ecri misle remelli aliç. Allah onun sevabını ne kadar verir? Sayıya gelmez. Çöldeki efendim kumların miktarınca ona sevap yazar. Evet, dur bakalım, bir avuç kumu al eline, tepsinin üstüne koy veya koyurum gibi bir tahtanın üzerine koy. Kaç tane kum tanesi var diye say bakalım bir avucu. Akşama kadar sayarsın. Hocam şu kadar rakam oldu, biraz da şaşırdım filan dersin. Koca çöldeki kumların sayısı kadar Allah ona sevap yazar bu niyetle ilim öğreniyorsa. Ama bir de karşı tarafını düşünelim, konu oradan açıldığı için. Hani birisi de ilim öğreniyor ama efendim neden öğreniyor? Mesela bir hadis-i şerifte yine Enes radıyallahu anh'ten, aynı raviden başka bir kaynakta yazılmış, aynı kaynakta da var. Bir başka hadis-i şerif alalım. Men talebel ilme ziyumariye bihis süfehae ve yükâsire bihil ulemâe ve yasrife bihi vücühen nâsi ileyhi feliyetebevve makâdehu minennâr. Efendim, bir insan ilmi eğer böyle akılsız, beyinsiz, değersiz insanlarla münakaşa yapmak için, cedelleşmek için öğrenirse, efendim mücadele için öğrenirse, efendim ve başka insanlardan ben daha alimim diye fiyaka için daha üstün olduğunu göstermek, efendim üstünlük şeyini sağlamak için öğrenirse ve yasrife bihi vücühen nâsi ileyhi, insanların gönüllerini kendisine meylettirmek, yani insanların, halkın teveccühünü kazanmak için öğrenirse, ne olur o zaman? O cehennemden oturacağı yeri hazırlasın kendisine veyahut oraya hazırlasın kendisine. Oraya gidecek. Oraya şimdiden bilsin gireceğini efendim diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki ilim için olmayacakmış. Cengü, cidal, çekişme, çatışma, kavga için değil. Alim nasıl olur? Öyle sakin bir şekilde dinler, hakkı söyler, karşı tarafın hakkı varsa kabul eder, yumuşak konuşur, müntefil konuşur karşısındakini, efendim kırmadan hakkın ortaya çıkmasına çalışır. Öyle yapmıyor da, efendim ben onu yeneyim, bunu yeneyim, efendim cedel için, mücadele için, münakaşa için. Bir de başka alimlerden daha üstün olduğum ortaya çıksın. Benim kavuğum daha büyük, benim mertebem daha yüksek. Bana efendim hükümdar daha çok bahşiş versin vesaire filan. Ben daha yüksek mevkiye çıkayım filan gibi böyle bir amaçla öğrenirse. Bir de insanların kendisine efendim teveccühünü sağlamak için öğrenirse. Peki ne olacak yani? Bunlar için olmayacak. Allah'ın rızasını kazanmak için ilmi öğrenecek. İlmi efendim yerinde kullanacak, uygun insanlara anlatacak, efendim haddini bilecek, böbürlenmeyecek, başka insanların kalbini kırmayacak gibi. Evet, yani İslam işte böyle efendim her meselenin iki tarafını da söylüyor. Bir de ilme teşvik olsun diye sevgili kardeşlerim, ilimle ilgili söz açılmışken iki hadis daha okuyup konuşmamı bitirmek istiyorum bu cuma. Men talebe ba'den minel ilmi li yuhiye bihil islama kâne beynehu ve beynel enbiyâ-i derecetü ten vahide fil cennet. Efendim, derecetü vahide fil cennet. Şimdi kim ilmi onun da İslam'ı diriltmek için öğreniyorsa, Türkiye'de İslam bilgiler biraz zayıfladı. Ben İslam'ı öğreneyim de İslam'ı dirilteyim. Bu güzel İslam herkes tarafından bilinsin diye öğrenebilirsiniz. Böyle bir niyetle İslam'a hayat kazandırmak için, onunla İslam'ı canlandırmak için ilim öğrenirse, onunla peygamberler arasında cennette bir derece fark olur. En üstte peygamberler, hemen onun altında en yakın derece alimler. Bu niçin bu yüksek dereceyi bulacak? Çünkü İslam'ı yüceltmek niyetiyle ilim öğrendi, İslam'a hizmet aşkı taşıyor. İşte bu maksatla ilim öğrenmeliyiz. Çoluk çocuğumuzu bu maksatla ilim yoldan sevk etmeliyiz. Ben İlahiyat Fakültesi'nde hocayken arkadaşlara söylemiştim. Yani bence birinci sınıflarda ilmin ne maksatla öğrenilmesi gerektiği, hangi kötü niyetlerle öğrenilmemesi gerektiği okutulmalı ilk önce. Sevabı anlatılmalı insanlar. Ondan sonra kopya çekerek değil de ilim sevap olduğu için efendim Allah rızası için çalışarak ilim öğrensinler diye. Tabii ilim öğrenecek bir insan her zaman söylüyoruz. Efendim ne yapması lazım? İlmini, bilgisini kendisinin uygulaması lazım. İyi şeyleri, bildiği iyi şeyleri yapması lazım. Kötü olduğunu bildiği şeyleri de efendim bu kötüdür diye bilip efendim yapmaması lazım. Halka salkın verip kendisi salkını yutmaması lazım. Peki böyle yaparsa bir insan ne olur? Yani ilim öğreniyor ama efendim ilmini uygulamıyor. Adam çok büyük alim. Doktor çok iyi. Doktor sigaranın efendim çok zararlı olduğunu söylüyor. Fakat efendim ağzında sigara dolaşıyor. Bir doktor yakalandı. Çok onun namına çok utandım ben. Yani gazeteler yazdı senelerce önce. Doktormuş. Tam o sırada da belediye efendim şeyin üzerinde duruyordu. İşte sokakların, kaldırımların temizliği vesaire filan, kirletilmemesi, tükürülmemesi vesaire filan olacak Allah'tan, yani çok acı bir durum. Efendim birisi kaldırıma tükürdüğü zaman gazeteciler var, belediye ilgilileri var, başkan var filan, hemen çıktılar ortaya. Efendim niye tükürdün filan. Tabii tükürmek yasak kaldırımlara aslında ama kim dinler, kim uygular, kim tükürene cezayı verir. Herkes efendim bunun böyle bir cezası verildiğini görmemiştir. İşte olacak. Tüküren adamı çepeçevre sardılar. Niye tükürdün? Kimsin? Gazeteciler efendim resim çekiyor, herkesi yapıyor filan. Adamın anlaşıldı ki sonunda mesleği doktorlukmuş. Haydi buyur bakalım. Ayıkla pirincin taşını.